Продовження про атеїстів 2. Невже ви і в цьому базовому методі датування віку Землі та інших викопних останків живих істот углеродом 14 не довіряєте? Майже роздратовано перепитав він. Рад би вірити. Та не можу. Не віриться, говорив я. І я впевнений в тому, що зараз і ви станете невірним, якщо прочитаєте те, що я для вас приготував. Ось це послідня публікація про таку ненадійність цього методу. А скільки про це писалося до цього? Невже те проходило мимо вашої уваги? Ось читайте. І даю йому газету «Комсомольська правда». Він читав, а я коротко опишу про що. В Криму, на березі Чорного моря, в підводних пещерах, археологи-підводники знайшли кістки якихось тварин. Приглянулися до них і виявили на їх поверхні малесенькі трикутні отвори. Тих трикутних дірочок було дуже багато. Археологи в азартній лихоманці нововідкриття констатували, що ті трикутні дірочки розміром 3 мм не могли образуватися природною дією, що то не що інше, як витвір живої розумної істоти. Іншим словом, людини до історичних часів, в якихось ритуальних цілях. Залишилося тільки взнати вік тих кісток, щоб по шкалі еволюції мати ще один доказ, коли людина вже була спроможна розумно діяти. Віддали ті костомахи, я вже не пам'ятаю, в який науковий інститут, щоб методом вуглероду 14 датувати їх вік. Результат вийшов приголомшливий. 1 мільйон років. Значить, ті кості говорили, що 1 мільйон років тому людина жила на землі і вже була розумною настільки, що вміла робити трикутні отвори в кістках. Це ж сенсація! І підтримка теорії еволюції Дарвіна. Ура! Ті археологи знову поїхали в Крим, ще за такими кістками, щоб їх було багато, і був доказ незаперечний, що дійсно люди існували на землі 1 мільйон років тому. В Криму шубов стали по водяних пещерах, в берегових скелях і привертали на себе увагу рибаків, які стежили за ними якимось чудаками, що збуджено виносили з води по костомасі і майже що вигукували «Ура!». З цікавості познайомилися з ними. А вони поділилися з рибаками про так визначні знахідки, яким 1 мільйон років. І стали розпитувати рибаків, чи вони не зустрічали десь поблизу їх промислу таких костей. А рибаки їх потішили, що знають, де є багато таких кісток, тому що вони самі позаносили ті кості коров'ячі костомахи в пещери для приманки крабів. І позаносили їх туди не 1 мільйон років тому, а тільки декілька тижнів взад. Саме собою розуміється, який стрес і розчарування охопило археологів. Вони з обуренням накинулися на науковців. Здавалося, відлупцюють їх тими костомахами. Коли ж зробили дійсно науковий аналіз, вже не по методу углерод 14, то дослід показав, що ті трикутні отвори на кістках створилися під дією якихось мікроорганізмів у сприятливому засоленому середовищі теплої морської води. А вік тих кісток відповідав тому, про що розказували рибаки. І сталася друга сенсація, яка хохотом понеслася по Криму. А відлуння того хохоту вчули навіть сектанти на Буковині. Коли Лишан перечитав ту статтю в моїй присутності, то збився геть з пантелеку. Не знав ні, що має казати, але не знав, що навіть думати. Став розглядати газету, чи не підробку якусь я йому підсунув. А я його так апетитно заспокоював. Ні, Володимире Юхимовичу, то не підробка, то чисто ваша комсомольська правда. Незадурно ви сьогодні приїхали до мене. Не повертати смети в порожні, А я дуже радий, що мав чим вас почастувати. Хитаються ваші основи, а мої непохитні. Те, що Бог сказав, один тільки раз воно непохитно стоїть віками, таким, як його виголосив Бог. А те, що виголошувала наука, яка відкидає Бога, рушиться одне за одним. Тільки за мій не так довгий ще вік, скільки змінилося гіпотез та теорій про виникнення чи створення хоча б найблизької і доступної нам сонячної системи. І знову так далі, і так далі. Невзираючи на свої поразки, він все ж приходив до мене за другими. Одного разу запропонував мені написати рецензію на випущену тоді атеїстичну книгу автора Воробйова «Противоречія в Біблії і притворство віруючих», в якій автор де тільки міг за щось зачепитися в Біблії, те все розкритиковував, вкриваючи ганьбою все святе. Рецензія – це викладення своїх думок з приводу якоїсь книги чи будь-якої публікації. Книга була трохи вище середніх розмірів, сторінок десь на 300, на російській мові. З його дозволу я міг писати все, що думав, що розумів, не лякаючись, що мене за якісь вислови проти науки чи атеїстів буде хтось переслідувати. Він дав мені гарантію, що де би не збуджувалося якесь обурення проти мене з приводу моєї рецензії, він те візьме на себе, що я писав по його проханню. Те для мене було захоплюючим. Я де не глянув у ту книгу, відразу у мені народжувалися чудові відповіді, щоб те, що автор перевернув догори ногами, поставити назад на ноги, на почесне місце, де тому належало бути. Я вірив, що те було від Бога, і я погодився, отримавши можливість відвести душу на безбожниках. Чому Лишан ішов на те? Він же добре мене знав, що я знайду, що сказати на все написане, не в їх користь, а в нашу. Я тоді думав, і так і по сьогодні думаю, що він хотів мати такий матеріал у своїх руках, щоб заставити інших йому підлеглих безбожників добре готуватися до виступу перед віруючими, щоб не програти битви. Тому що серед віруючих є добре озброєні проповідники, з якими нелегко справитися, а також доказувати іншим безбожникам, з якими сектантами він має до діла. Бог мені чудово допомагав у тій справі, давав потрібні думки і слова. І з його допомогою я все перекручене і перевернуте автором, Божою правдою і здоровим глуздом вирівнював і ставив назад достойно на належне місце. Викривав всі хитрі і нечесні уловки автора, де він спотворював факти, щоб обдурити недосвідчених і поглумитися над святинею, а те оберталося ганьбою на його авторитет, як не знаючого писання, і сліпо віруючи у теорію еволюції, в якій слабо розбирався. Більше половини тієї праці я зробив у себе в майстерні, а решту дома. Списав уручну 80 форматних листів паперу з обох сторін. Своєю працею я був задоволений тоді. І по сьогодні дякую Богові, що він вдохновляв мене і давав потрібні слова мудрості. То було не моє, а Боже. То доповнювалося Боже слово, мовлене до мене, що я буду давати тобі особливі доручення. Ти будь чуйний до того, що буду класти тобі в серце, і те роби, і будеш мати в тому радість, благословіння, а також і труднощі, але нагорода в мене. Він забрав мій рукопис з завіренням, що поверне мені з часом, але не повернув. І я думаю, що вони у нього зберігаються як доказ його бойових буремних днів. Я не настоював, щоб він мені віддав. Воно не слави для Бога в офісі безбожника не складало, а навпаки, свідчило про існування Божої непереможної церкви, а їх поразки. Тоді копії зробити з того було неможливо, ксероксів у нас ще не було, і так у мене і на пам'ять не зберігся ні один примірник. Через декілька років я стрінувся один на один з директором Дому культури нашого села, який опісля покаявся і помер віруючим. А ще тоді він скористався тим, що ніхто нас не почує, і запитав мене: «Никодим Манолевич, скажіть на мені правду, то ви самі написали критичні спростування на атеїстичну книгу?» А я запитав його: «А чому тебе те цікавить? Звідки ти про те знаєш?» «Я знаю», каже він. «Нам про те говорили на районній нараді атеїстів. Там виступав перед нами сам Лишан, бувший голова районного товариства знання, який тепер в обкомі партії. Він перед всіма піднімав цілу стопку списаного паперу і говорив нам, щоб не думали, що з сектантами так легко справитися, що потрібно добре бути підкованими научними знаннями, бо такі, як Марчук з Кам'янки, скоренько поставлять вас на лопатки. Говорив і показував: ось у мене в руках рецензія на атеїстичну книгу, написана ним. І казав, що протистояти вам і йому самому важко. Я думав, що він просто лякав нас, щоб ми працювали над собою. Думав тоді, що то неможливе у наш час таке написати віруючому і не бути засудженому. Невже таке могло бути? Я відповів йому: «Так, я написав. Я мав з ним постійні дискусії, як з головним атеїстом району, і по його просьбі для нього написав. А він, диви, ще й вас лякає моєю працею. Я радий таке чути». «І я приємно здивований дізнатися, що те було правда, що то ваша праця», – казав директор Дому культури. Він тоді нам прочитав, як ви вдало скомпрометували автора Воробйова. Чи пам'ятаєте, чи може забули, але ми тоді кожний з душі посміялися над Воробйовим, з ким ви його порівняли, і подумали, що не кожний може так сміливо і влучно знешкодити нахабу, який дозволяв собі кидати бруд на віруючих. Я сказав йому: «Тому що то був єдиний примірник мого рукопису, у мене нічого не залишилося, і ще я не все пам'ятаю, що Лишан обіцяв повернути його, але не повернув, хай буде йому на пам'ять від мене». «А я добре пам'ятаю», – сказав директор, – «можу вам нагадати. Воробйов поносив вас, віруючих, що у вас притворна любов, яку ви ніби демонструєте перед людьми лицемірно, роблячи для них різні послуги. Добрі діла для них робити, щоб їх заманити в секту. А насправді такого немає і бути не може, бо кожен думає в першу чергу тільки про себе, а не про другого. А ви, звертаючись до читача, запитували: чи зміг би хлопець описати чи розповісти про ніжні, чарівні чуття любові до протилежної дівочої статі, якщо б він був кастрований і не міг би мати вже тих почуттів? Те саме і з автором Воробйовим. Чи може він описати ті чудові переживання віруючих людей, які мають ту справжню любов до всіх людей по Божому зразку оновленого життя? Вони мають те, чого немає у нього, чого він сам ніколи не пережив. Він судить віруючих по собі», – писали ви. «І навіть не додумується, що він просто не може того писати, чим сам не володіє, а взявся. І вийшло у нього таке, якби вийшов у кастрованого хлопця опис про любовні переживання між молодими протилежної статі. І ми відразу всі зрозуміли, що дійсно так. Як може писати про жертвену любов до ближнього той, хто думає в першу чергу тільки про себе, як сам Воробйов висловлювався? Я поважав вас як чесну людину і справжнього віруючого, але аж такого про вас взнати не сподівався. І при тому не де-небудь між нашими людьми, але на районній нараді з уст такої людини. З повагою до вас, з задоволенням тисну вашу руку, Никодим Манолевич, і бажаю вам успіхів і надалі. Не дивуйтесь того, що той, хто оббиває пороги атеїстичних закладів, так відверто з вами говорить. Я розраховую на вашу людяність, що це залишиться між нами. А ми всі люди з малої букви. Хоча тиняємося поміж безбожниками, але в серці теж маємо Бога. І то була правда, яка пізніше стала явно всім, коли він покаявся. Лешан під кінець теж набагато перемінився. Забігаючи наперед, хочу тепер, коли мова йде про нього, сказати, що коли в 1989 році ми майже закінчували будівництво чудового молитовного будинку у Кам'янці, про що мова впереді, нас відвідав разом з головою сільської ради цей же Лешан. Він в ті порі вже жив у Чернівцях, працював в комі партії, знав, що наше будівництво в стадії закінчення, де я був ведучим по художньому оформленню, приїхав побачити власними очима те, про що багато начувся від інших. Коли вони вдвох з головою сільради оглянули все, прощаючись зі мною, Лешан по-особливому тиснув мою руку, не відпускав її довго, дружелюбно дивився в мої очі і казав: «Никодим Манолєвич, я завжди був особливої думки про вас, а тепер, оглянувши результат вашого таланту по оздобленні цього чудового храму, просто хилю перед вами голову. Великих вам успіхів і надалі в житті. Що я не був вашим ворогом, а дійсно поважав вас, свідчить ось моя книга, яку я написав. В ній по довгу моєї служби я писав на теїстичні теми, але в ній написано і про вас. Прийміть її в подарок від мене, як від автора, на пам'ять наших дискусій. Коли будете читати в ній про себе, то переконайтеся, що я дійсно поважав вас. Більше я з ним не зустрівся в житті, бо через 3 роки виїхав в Америку. В тій книзі він описував про всі секти, які в них догми, як вони діють і як з ними боротися. Назва її по-російськи – «Ліки сектантства». Він наганяв страху на рядових атеїстів, щоб вони не байдикували, але підковували себе научними знаннями та доказами, щоб не попасти в халепу перед сектантами. Тому що серед них є досить начитані люди, які махом зб'ють з пантелеку, якщо вони не знатимуть послідніх новин і дослідів науки. Згадував про декого із баптистського братства, з адвентистів 7-го дня, і про мене з п'ятидесятників. І писав, що якщо з такими вони матимуть справу, як вище згадані, то успіху їм не бачити. Тому що ті товариші добре озброєні научними даними, знають всі научні недоліки, розбіжності і протиріччя, які існують в ній, вміло тим маніпулюють і накривають біблійськими доводами, на яких добре знаються. Ну і таке інше, що їхні ідейні вороги досить сильні. Те сказане устами безбожник склало славу Богові. Я теж був приємно вражений таким висказуванням безбожника у книзі. Коли я їхав в Америку, то всі научні і юридичні книги та серйозні научно-пізнавальні журнали за багато років залишив. Не було тієї можливості, щоб забрати їх з собою. Подарував їх тим, хто спосібний був ними скористуватися.